1997. Boogie Wesseltoft i jego nowa koncepcja w jazzie. Oż namieszała ta płyta. To był czas, w którym zaczęło się to całe samplowane szaleństwo. Pamiętam, że kiedyś rozmawiałem na ten temat z Marcinem Cichym, zespołem Skalpel, który powiedział, że zawsze marzył o to, żeby być orkiestrą, żeby samemu grać jak orkiestra. I dzięki samplom to mu się udało. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Kłaniam się nisko, mówił Michał Markański. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dałeś panie dziką noc, by po Minęła godzina druga. W sobotnią noc witamy Państwa w składzie Grzegorz Leczkowski, realizacja dźwiękowa, i Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Kolejne dwie godziny Nocnej Trójki wypełni muzyka z dużym udziałem dobrych gitarzystów i gitarzystek. Niezwykle utalentowany i bardzo pracowity gitarzysta Joe Bonamassa wydał w tym roku koncertowy album nagrany w pięknych okolicznościach górskiej przyrody, czyli w amfiteatrze Red Rocks w stanie Colorado. Jest oczywiście wersja do oglądania, ale jest także kompaktowa wersja do słuchania, i z tej wersji proponuję Państwu w nocnej audycji dwa nagrania. A pierwsze z nich nosi tytuł Noches, czyli po hiszpańsku noce. We wanderers, ever seeking the lonely way, begin no day where we have ended another day. And no sunrise finds us where sunset left us. Even while the earth sleeps, we travel. We are the seeds of the tenacious plant, and it is in our ripeness and our fullness of heart that we are given to the wind and are scattered. So, come with me. Thank you. Tegoroczna płyta Joe Bonamassy jest wydawnictwem koncertowym. Nosi tytuł Tales of Time. No i to jest początek tej płyty, dwa pierwsze nagrania, a potem, no potem ta muzyka toczy się dalej pięknie na poziomie, do jakiego przyzwyczaił nas dobry gitarzysta Joe Bonamassa. Teraz amerykańska gitarzystka i wokalistka Joanna Connor ze świeżutkiej płyty Best of Me. Świeżutka płyta ukazała się zaledwie wczoraj i szczęśliwie do mnie dotarła. Do nagrania swojej najnowszej płyty Joanna Connor użyła przede wszystkim własnych umiejętności, ale w kilku piosenkach skorzystała także z talentu innych artystów, wśród których wyróżniają się gitarzyści Gary Hoy, Mike Zito i wspomniany już Joe Bonamassa. Thank you. I to jest, proszę Państwa, najnowsza opublikowana praca Joe Bonamassy, który gościnnie zagrał na płycie Joanny Connor, Best of Me. To świeżutkie wydawnictwo, więc myślę, że jeszcze tej nocy do niego wrócimy. Kolejna wykonawczyni, Anna Popowicz, jest bardzo ciekawym przypadkiem muzycznym. Urodziła się w Belgradzie, a zatem w Serbii. Wychowała na bluesowych i rockowych płytach ojca. Od dziecka śpiewała, grała też na gitarze i wyrosła na bardzo sprawną, a do tego urodziwą frontwoman blues-rockowego zespołu. Od lat mieszka i występuje w Stanach Zjednoczonych, a jej najnowsza wydana tam płyta Power jest muzyczną mieszanką różnych stylów, takich jak blues, rock, a nawet funky.

gdzieś zaczyna biec przed siebie, a słońce z nim rozpędza się. Dużo siły ma, leci niczym ptak, czarnych myśli brak, bo przecież jeszcze długo nim się skończy dzień. Trudno zrozumieć to, lecz takie życie już jest. Dziś jesteś, a jutro nie. To trochę dobrze i źle, trochę dobrze i źle. Jak kometa na niebie miga nam świat. Żyjemy tak mało lat i trochę ciebie mi brak, trochę ciebie mi brak. Zwiedził cały świat dźwięków, kształtów, barw i tyle wspomnień ma dla siebie. Gubi myśli, słońce kończy bieg. Już nie starcza tchu i potrzebuje snu. Chyba położę się tu obok ciebie. Gwiazdy widać, a księżyc podniósł się. Trudno zrozumieć to, lecz takie życie już jest. Dziś jesteś, a jutro nie. To trochę dobrze i źle, trochę dobrze i źle. Jak kometa na niebie miga nam świat. Żyjemy tak mało lat i trochę ciebie mi brak, trochę ciebie mi brak. Jesteś, a jutro nie. To trochę dobrze i źle, trochę dobrze i źle. Jak kometa na niebie miga nam świat. Żyjemy tak mało lat i trochę ciebie mi brak, trochę ciebie mi brak. Na na na na na. Rodzinny zespół Kwiat Jabłoni wykonał dla Państwa dwa pogodne nagrania. W pierwszej piosence Drogi Proste towarzyszyła gościnnie Julia Pietrucha, a piosenka druga to Kometa w nowej wersji. Wracamy do piosenkarek. No tym razem nie będzie gitary, bo Ellis Bailey to angielska piosenkarka bluesrockowa, która nie gra na gitarze, ale jest dobrą pianistką, a także prowadzi audycję radiową. Debiutowała w 2017 roku płytą Wildfire i do tej pory wydała już 4 kolejne albumy z własnymi kompozycjami. Ubiegłoroczna płyta Ellis Bailey, Shining in the Half Light, doczekała się w tym roku w wersji specjalnej, powiększonej do 19 nagrań i z tej powiększonej wersji proponuję Państwu teraz 2 nagrania. Summer in early spring. in a hot blue flame. We be raising hell, we be raising Cain. We're not allowed to live, and nothing comes for free. Beautiful mess we've made of a story. we bled all the lands and all we got lost.